لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينحون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اس نور صفات د منافقینو اللہ ذکر کئی. لا تعتذروا دا 40 واں صفت تے. لا تعتذروا بانی مکوے تاسو. قد کفرتم بعد ایمانکم تحقیق سرا کار د کفر کو تاسو. بعد ایمانکم پس د ایمان نستاسونا. لا تعتذروا دا 40 واں صفت د منافقینو چې بانی به پیش کئی. زکه دے دروغ وئی او دروغ جن لبانی ڈیرے. او چی یو دروغ وئی نو دا یو دروغ دا ثابتول دا پارشل نور دروغ وئی. لا تعتذروا بانی بے کولے منافقین براتلل بانی بے پیش کولے. چابیل حضرت گرمی دا, چابیل خزم بیمار دا, چابیل کور میں بے رو دے, چاب سویلے و چاب سویلے. قرآن پہ رد کئی لا تعتذروا بانی مہ پیش کوے تاسو. قد کفرتم بعد ایمانکم یہ باند اڑوان دیتا ہوئے دیں. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلغب. قد تپوسو کی دوینا نخامخا وی بدوی یقنن امونگا نخوضو چندن و تو پا بسو کی ونلعب او لوبم کولے. قرآن وی لا تعتذروا بانی ما پیش کوے. دالا سنگ خبر دا چی انما کننا نخود ونلعب. قد کفرتم بعد ایمانکم تحقیق سرا کار دا کفر کو تاسو پس دا ایمان نستاسو نا. کار د کفر ستو ہوئے دی نخود و نلعب دیا بس ہوتا او دی لوب تے کار د کفر ہوئے دی دی ٹیم پاسے تے کار د کفر ہوئے دی. مسلمان دے خود وقت قدر بکئی دلہ چی مسلمانی او بیا قرآن والی او دے ٹیم پاس کئی. الکہ چر تزے دے چوک تزم ٹیم پاس کو. پلان کسے تزم کینم ٹیم پاس کو. ٹی وی تکینم ٹیم پاس کو. مسلمان سره دومره وخت به نه چې دی به پابسو کې تیری آدھی ٹیم پاسے تے سویلی کار دا کفر وطویلی. حدیث کے مرازی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی, نبی علیہ السلام تو سلام دا دریو کارون منکڑی دا, یو دا بیزائی تپو سننا, یو ان ازات المال د مال د ضایع کولو نه نبی علیہ السلام منع کړی ده. چیرې مال دی یو تن لګی شي او مال ضایع کوي, پلان کی ځای کې مې دومره ولګولې او پلان کی ځای کې مې دومره ولګولې, الکه ولې اسې جی دس خوشې کې. نبی علیہ السلام تو سلام منع کړی ده. یاد ساته په بیدینه یو روپے لګول دا اسراف دی, آپ دین چ سمر لگے دا اسراف کے ناراضی دا انفاق کے راضی. دا مغرب نہ متاثر خلق آری او پروپیگنڈا جوڑا کھڑے دا مسلمانان ہر کال اسی بے سد عمر پیسے ب قربانے لگائی, قربانی یا اوکا یا امکا پکار دار دا ٹول خلق دا پیسے راغنڈی کی او پدے سے بل کارو کی, بل د فلاں د بہبود کار پیو کی, دانس دی ساروی رو پر زو حلال کا. یاد ساتا دادا چا سوچتے کہ سوک د دین دشمنان دی, سوک د پیغمبر پاک دشمنان دی. نبی علیہ السلام تو سلام لس کال مدینہ کی تیر کڑی دی, او ہر کال نبی علیہ الصلات و سلام قربانی کرے دغرنگے دا حجۃ الوداع پا مقبان دے نبی علیہ الصلات و سلام سلو خان حلالی سمرا سلو خان حلالی درش پہ تو خان پخپل حلال کرل او بیاستڑے شو علال سانگا تازو دسو آئے اگر رک چی ولو ویدا سے نہ تو رہے تو پراپر نم ہوتا جی نہ مڑا تورا تورا نہ ڈال درش پہ تو خان پخپل باندے حلال کڑ آدگر اگر رگی ولو وہ ہلو او خوباغ طریقہ لالی گم مار زین نہ نم ہوتا اور باقی پانت نور اگے اجر رضی اللہ تعالیٰ نے تا حکم کو جتے حلال کا. مقصد دا خبر دا کدا مال ضائع کولو نو اے نبی علیہ السلام تو سلام مال ضائع کرے رہے نہ دے بلا گیائی پبیدنے کا روپے لگئی مال خرچ کئی سو بمدا سے نہ ہوئی جی پبیدنے او لگو رہے اور جی بدن یوتن مال خرچ کئی وہی بہو گو رکن دا شوشا کئی من او گو رکن دروٹے درکی نہ لگی ہو قربانی کئی الگڑ ثواب کار دے نو کبھی اکڑ سے چلو شو دتا وتا سے کھیٹا کے دڑی. مقصد دا خبر دا نبی علیہ السلام تو سلام منع کرے دا دا مال دا ضائع کولونا. دویم و کثرت سوال دا ڈیر و تپوسن نبی علیہ السلام تو سلام منع کرے دا نبی علیہ السلام تو سلام نہ پخپل جن مبارک کے شپگ یو تپوسن شوی تھی زکر نبی علیہ السلام تو سلام دا ڈیرو تپوسنو نا منع کرے ہو دا زینی سڑی دا عادتی پارا خبرہ کی تپوس کئی خبو تا پتی او بیابم تپوس کئی دے بو یر راش امتحانی والا چی دل ورزیو کنورسی یا زان سپیر ری صاحبی تانا با تپوسو کی نو تبا جواب برکی با آو جی بلکل داما تا پتا ہو جی استرگی اوخرے جی پتہ ولتا نو سر دے تپوس کو اصلی وقت ضائع کو نو نبی علیہ السلام منع کرے دا. اور درہم وقت قیلیوں وقال اما شو مزش پہ بار ہوئے تھا وقیلیوں وقال نبی علیہ السلام تو سلام دا گب شپ نے منع کرے دا دا سنے منع کرے دا گب شپ نے منع کرے دا دے با منز اوکیو نو بیا با ناس تی گپ شب پا لگئے علاقہ دا گپ شب نبی علیہ السلام دا دی اجازت ورکڑے صحابو نا چھے گپ شب پا لگئے نبی علیہ السلام فرمائی دا ماسخوتن دا منزنا پس اسے گرزیدل را گرزیدل او بیزائے گپو نا لگول دا حرام دینا روا دی یو تن دسرے دا دین دا کار دا پارا ویخ دے دا قرآن درس دے بیان دے نظر سید خوچی یو تن اسے فضل یرے نیوز میں قتل سوکو یرے جی ٹاک شوز میں قتل سوک سو یو سوک سو نبی علیہ السلام تو سلام دے فضل گپ شپ نہ سکڑے دا منے تے نہ کڑے دا نہ دل دے دے گم شپ تا او دے ٹیم پاسے تا سو ویلے کار دا کفر وطا ویلے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم بانی مکوے تانسو تحقیق سران کار دا کفر کو تانسو بعد ایمانکم پس دا ایمان ستا سنا پس دا ایمان نستا سنا ان نافو ان طائفت منکم کچری معافی کو منگا دیو گنا من کم ستا سنا نعذب طائفتم نہ سزا بدر گتا استا دبل گنا ستا سو بیانہم کانو مجرمین پدے وجہ باندے چی یقینن دوی کانو مجرمین دیدوی مجرمان ان نافو ان طائفت منکو مان خلق دا سی گئی وی گچر مافیو کو منگا یوی ڈلی تستا سنا نعذب طائفت سزا بور کو بلی ڈلی تا یہاں ساتا منافق تا مافیشتا آیت نمبر اتی آیا مگو رے 80 نمبر ہے التس ہوئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم کچرے تو بخن غواڑی دویلا یا بخن نغواڑی دویلا ان تستغفر لهم 70 مرتن کچرے تو بخن غواڑی دوی دپارا او یا زلا یعنی بیشمیر زلا دا زمانی او دا اکائے انتہائی راغستی را دا اکائے انتہا دسو او دا زمانی انتہا آگا اوو نہ دس راو دس راواغ سو ست راواغستو نہ سوش ست تریات کو یعنی بیشمیر زلا فلیہ فر اللہ علم نہ چر بخن نہ کئی دویتا اللہ اللہ ہی زود چر بخن نہ کوم نہ دل تو سمجھ لو چ منافق تا بخن نشتا نو دل تا سنگ وے کیو ڈلے تما کیو کو نو بل ڈلے بس دا ور کو ہاں پوگے خبرو کنو پوگے نا نہ توائب مانس گنا ان فون توائفت منکو کچرے بخنو کو منگا دیو گنا ستاسو دیو گنا منکم ستاسو نعذب توائفتم سزا بدر کو تاوستا دیو بلی گنا سمت رب شو وہ منافق استا یو گن خو نہ دینا کہیو دتا اللہ معاف کیوں نہ ببل بد رونی سی کابل دتا معاف کیوں نہ ببل بد رونی سی سمجھ لب شو منافق د معافی لائق نہ دے منافق د لائق د معافی قابل نہ دے یعنی منافق تا چری معافی نہیں کی اس پہ پوش ہوئے بیانہم کانو مجرمین پدے و جبانے چی یقینن دوی کانو مجرمین دیدوی مجرمان المنافقون والمنافقات المنافقون منافقان سڑی والمنافقات او منافقان خذی بعضهم من بعض بعض ردی من بعض دا بعض ندی المنافقون والمنافقات منافقان سڑی او منافقان خذی دیولی ویلی اشارہ دی خبر تکئی چہ سنگ سڑو کے منافقان دی دا سے خزو کے بم منافقان دی دانا چہ خزی ہوئی چہ مونگوئی پکی یاد نکو نانا پا خزو کے بم منافقان دی او دا غیبم دا صفاتی دا کم چہ ذکر شو المنافقون والمنافقات منافقان سڑی او منافقان خزے باز د دوی من بعد د بازو ندی سم مطلب یو شان دی په صفاتو کې منافقان سڑی او منافقان خزے یو شان دی په صفاتو کې او صفات سڑی یامرونا بالمنکر یامرونا بالمنکر حکم بکئی خلقتا بلمن کرے پنارو باندے دا بیالیس و صفت وینحونا نل معروف او من کئی بخلق لرا انل معروف دا خوکارننا یعنی دنیکونا ویقبضونا ایدیوم او بندے دوی لاسن اخبل دا خیرنا دا چوالیس و صفت نس اللہ فنسیوم ہیرکڑو اللہ فنسیوں نو پری خودل دوی لرا دخفل رحمتنا دا پینتالیس و صفت ان المنافقین هم الفاسقون یقنن منافقان هم دیل فاسقان یامرون بالمنکر حکم بکی خلکو تا بالمنکر پناروو باندے دا مومن کار بسی مومن با امر بالمعروف کئی او منافق امر بالمنکر با کئی خلق تو با دن ناروا حکم کئی کم زیج ناروا کاری نو منافق با خلق تو داغی حکم کئی ناز ایک نمڑا پلان کیزے تو بدام شو سڑے گب شپ پولک پلان کیزے کی با کیون امڑا ٹیم پاسی و بوشی کر دا قرآن نبا دیار وین حونا عن المعروف اما شو مبرو خطا وین حونا وی ارو وی ڈاکٹر روان دستند تا وی وین حونا عن المعروف حکم بکی خلق تا بالمعروف بالمنکر پنارو باندے وین حونا عن المعروف او من کئی خلق لرا عن المعروف دنیکون دنیکو دا کارون نسکی خلق منی کئی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ دا تریالی سوا صفت وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ او بندی لاسون اخپل دا خیرنا خیر ستو ویلی خیر ستو ویلی جہاد تو ویلی لاسون اخپل بندی دا خیرنا یعنی دا جہادنا دا چوالی سوا صفت دا منافق دلانسا بچر تا دا خیر کارو نشی دا منافق دلانسا چر تا دا خیر کار با اونشی عمر لبدے دروانی کارو نہ کئی عمر لبدے در شر کارو نہ کئی نس اللہ ہیر اکڑو اللہ سے اکڑن ہیر اکڑو اللہ یعنی دا اللہ حکم نے ہیر کڑ حکم دا اللہ سو دا جہاد چ جہاد کے دوی دا اللہ دا حکم ہیر کڑو نفع نسیہم او سمانا ہیر کڑل دوی دا اللہ نانا نسیان دری نسبت چی اللہ توش نمانس پری خودل فنسیہم نو پری خودل دوی لرا دخپل رحمتنا اوی اللہ ہیر کو دا اللہ حکم ہیر کو اللہ سوکڑل اللہ پری خودل دخپل رحمتنا یعنی منافق لدا اللہ پر رحمت کی اڑو زینشتا پوگے بخبر ہوگا نا ستندتوی کنلتا ان المنافقین هم الفاسقون یقیناً منافقان هم الفاسقون هم دویلی فاسقان هم دویلی حکم ماتا ان کی دا اللہ منافق پا ہر مقا او پا ہر پونے کی دا اللہ دا حکم نافرمانی کئی وعد اللہ المنافقین استخویف وعد اللہ المنافقین وعد اکڑ دا اللہ دا منافقان سڑو سرا والمنافقات او دا منافقان خود سرا والکفاران او دا کافران سران نار جہنما دا اور دا جہنم دا سوا دے کڑی دا اور دا جہنم خالدین فیا امیشہ بے پدے کے با امیشہ ہی حزبوں دا جہنم کافر دوی لران سوئی ہی حزبوں دا جہنم کافر دوی لران ولعنهم الله ومنافق جهنم دل کافر یعنی جهنم دل بستے ولعنهم الله او پلانت کړي دي دوی لره الله ولهم منافق سره لعنت دي الله پلانت کړي دي زکه خو مؤمن سره دشمنی کوي زکه خو الله پیغمبر دا الله قرآن سره ټوکی گئی ولهم عذاب مقیم اور دوی د پاره عذاب به همیشه عذاب همیشه ول الله ورکی ولهم عذاب مقیم اور دوی د پاره عذاب به همیشه نور ان شاء الله بیا لا تنتظروا بانی مکوی تاسو یا بانی م پیش کوی تاسو قد کفرتم بعد ایمانکم تحقیق سرا کار د کفر کو تاسو پس د ایمانونو تاسو نه د بعد ایمانکم د 41 صفت ما ویلو کنه مو ویل ان عفو ان طائفه منکم کچره معفی حکمنګ د یو ګنا تاسو نه نو سزا بدر کو تاسو د بلی ګنا بیانهم کانو مجرمین پدی وجبانی چی یقینن دوی مجرمان منافقان سڑی او منافقان خدی باز دوی دا بازو ندی یعنی یو شانتری پسیفتنو کی یعمرون بالمعروفی حکم بکی پا ناروان باندی او منکی بخلق لران المعروفی دنی کونا یعنی دا قرآن و دا سنت نا معروف قرآن و سنتو معرف من القرآن و سنت ام منکور ما نکر من القرآن و السنہ و یقبضون ایدیهم او بندی دوی لاسنا خفل دا خیرنا یعنی دا جیادنا نسو اللہ حیر اکڑو اللہ فنسیهم نپریخو دل دوی لران دا خفل رحمتنا یقنن منافقان ام دیدی وکم ما تون کی دا اللہ وعد کڑی دا اللہ دا منافقان سڑو منافقان خدو سرم او د کافرانو سره د ور د جهنم همیشه به بری کې هي حزب دا جهنم کافر دوی لره ولعنهم الله پلانت کړی دوی لره الله ولهم عذاب مقیم اور دوی د پانا عذاب همیشه